projekty siłą rzeczy nie mogliby wysyłać dużych rachunków, bo by tych po prostu pieniędzy nie dostali, bo tych pieniędzy by w budżecie nie było. A to dotyczy nas. A to dotyczy także polskich tak beneficjentów unijnych funduszy, którzy kolejny raz, Polska jest kolejny raz najlepszym. Ale już wiadomo, że będzie dobrze. Będzie dobrze i od stycznia można przysyłać rachunki i na pewno dostanie się zwrot z unijnej kasy. W ostatnich dniach trwały takie spekulacje, czy Unia złagodzi ewentualnie sankcje wobec Rosji. Czy to możliwe? Nie, to nie jest możliwe, przynajmniej na razie, ponieważ tak jak nie jest możliwe zaostrzenie sankcji, tak nie jest możliwe złagodzenie tych sankcji. Jednak Unia Europejska cały czas jest podzielona tutaj. To minimum, co można było osiągnąć, jeśli chodzi o porozumienie, to zaostrzenie sankcji i w ogóle uderzenie sankcjami gospodarczymi w Rosji, czyli w tą rosyjską gospodarkę. Natomiast ta decyzja z lipca pozostaje niezmienna. Rzeczywiście były takie, widziałam publikacje, które mówiły, że Rosja cieszy się ze złagodzenia sankcji, że inaczej Unia podchodzi już do Rosji. To była oczywiście nieprawda, to była taka propaganda w rosyjskich mediach, bo to, co zostało ostatnio zrobione, to tylko i wyłącznie dopracowane te szczegóły z lipca, bo od początku widzieliśmy, że na przykład banki, które rzeczywiście zostały wzięte na celownik przez Unię Europejską, to dotyczyło tylko tych banków matek, a nie spółek córek w innych krajach członkowskich, więc one są wyjęte z tych sankcji. Wiadomo było od razu, że te sankcje gospodarcze są po raz pierwszy uchwalone, więc mocne, ale nie na tyle mocne, żeby rzeczywiście rzucić Rosję na kolana. Więc tylko było dopracowanie, jeśli chodzi o złagodzenie sankcji, to nie ma na razie. Na kolana Rosję dorzuca ropa. I to wiemy doskonale, prawda? Tak, tak. Prato, na zakończenie. Dziś dosłownie za 2-3 minuty rozpocznie się w Parlamencie Europejskim debata o inwestycjach. Tak, to jest debata wzorowana na wcześniejszym spotkaniu z kandydatami na przewodniczących Komisji Europejskiej przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Organizowało tę debatę, organizował Euronet Plus i wtedy przyszli kandydaci z wszystkich tych najważniejszych frakcji i ona nazywała się ta debata Big Crunch. Teraz gościem tej debaty będzie pierwsza prawa ręka przewodniczącego Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Rzeczywiście debatę będą inwestycje. Rozgłośnie radiowe, które uczestniczą w Euronecie, będą mogły zadawać pytania wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej. Też będzie polski przedstawiciel, a Frans Timmermans, pamiętajmy, że będzie też współtworzył ten plan inwestycyjny wielki. A relacje z tej debaty nadamy za tydzień, powiemy o tym, prawda? Poinformujemy i w jaki sposób Frans Timmermans widzi inwestycje w Unii. Beata Płomecka, Wojciech Szymański, Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Już 19 minęła minutę temu. Czas na serwis zatem, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. IMGW wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wichurami. Obowiązek meldunkowy na razie nie zniknie. Ida nominowana wcześniej do Oscara, teraz do Złotych Globów. Orkan Aleksandra zbliża się do Polski, IMGW ostrzega przed wichurami. Najmocniej ma wiać jutro i w nocy z piątku na sobotę. Najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się na wybrzeżu do 90 km na godzinę i w górach nawet do 120. Ostrzeżenia są wydane na Pomorze Zachodnie, na Pomorze Wschodnie, na województwa zachodnie, na Kujawy i na województwa południowe. To nie znaczy, że na wschodzie kraju i na Mazowszu wiatr będzie słaby, będzie ten wiatr w porywach do 70 km również, ale nie kwalifikujące się na ostrzeżenia. Maria Waliniowska z IMGW informuje też, że ostrzeżenia obowiązują jutro od 11, a skutki nie trudno przewidzieć. Drzewa mogą być łamane, jeżeli są w pobliżu linii energetycznych, to mogą być linie energetyczne uszkodzone, a na Pomorzu i na Wybrzeżu może to być właśnie również czy zerwany dach przy nawet wietrze 90 km na godzinę. Wraz z wiatrem przyjdzie ocieplenie, na Dolnym Śląsku będzie nawet 8 stopni. Wszystko wskazuje na to, że nie zniknie obowiązek meldunkowy, choć od 4 lat zakłada to ustawa o ewidencji ludności. Konsekwencje rządowej obietnicy przeanalizował specjalny międzyresortowy zespół. Po kilkunastu tygodniach pracy zarekomendował pozostawienie obowiązku w obecnej formie. Dlaczego sprawdzała Ksenia Maczczak? Likwidacja obowiązkowego meldunku, określanego przez niektórych jako relikt PRL-u, to jedna ze sztandarowych obietnic Donalda Tuska. Miał zniknąć od stycznia 2016 roku, ale specjalny zespół międzyresortowy MSW rekomenduje, by pozostał. Powodów jest wiele, mówi rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Należałoby zmienić około 100 ustaw. Ale konstytucjonalista profesor Marek Chmaj nie ma wątpliwości, że to strach urzędników przed nowym stoi za wszystkimi wątpliwościami. Mamy do dzisiaj pewien ład, pewien porządek, pewne procedury i nagle trzeba zrobić krok dalej. Co oczywiście nie oznacza, że MSW z pomysłu rezygnuje w ogóle. To sprawozdanie zostało przekazane na Komitet Stały Rady Ministrów. A zatem co dalej, okaże się w najbliższej przyszłości. Nieoficjalnie mówi się, że termin zniesienia obowiązku meldunku zostanie przesunięty o 2 lata. To nie jest przypadek. Każda kolejna ekipa boi się, że podczas jej urzędowania wyjdzie w życie ten obowiązek. I wywoła spore zamieszanie, którego każda ekipa rządząca chce uniknąć. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kilkanaście samochodów płonie w komisie motoryzacyjnym w miejscowości Wielowierz w Kujawsko-Pomorskim. Na miejscu już działają 4 zastępy strażaków. W drodze są kolejne 2. Umowa podpisana. Polska będzie miała 40 rakiet typu JASM. Pociski JASM to supernowoczesny typ broni precyzyjnego rażenia. Rakiety wystrzelone z F-16 niszczą cel oddalony o prawie 400 km, lecą z prędkością poddźwiękową i trudno je zniszczyć. To niezwykła broń, mówił w Krzecinach szef MON Tomasz Siemoniak. Nigdy w historii nie dysponowaliśmy tak supernowoczesną bronią, jak ta, którą uzyskamy dzięki podpisanej umowie. Na sprzedaż Polsce JASM-ów musiał wyrazić zgodę amerykański kongres. Same negocjacje trwały 7 miesięcy. Nie było łatwo, przyznaje Czesław Mroczek, wiceszef MON odpowiedzialny za rozmowy z Amerykanami. Trochę popracowaliśmy. To jest olbrzymia maszyna. Wpada się w trybę i po prostu wypełnia odpowiednie druki i tak dalej. Wpada się na 15 zespół negocjacyjny, który tam jest wyłoniony i z tym 15 zespołem się negocjuje. Do tej pory tylko 2 kraje uzyskały zgodę administracji USA na kupno pocisków precyzyjnego rażenia. Finlandia i Australia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premierzy Wielkiej Brytanii i Irlandii rozpoczynają w Belfaście kluczowy etap 2-miesięcznych rokowań nad umową pokojową w Irlandii Północnej. Konflikt trwa już ćwierć wieku. Mimo że od zawarcia tzw. porozumienia wielkopiątkowego minęło już ponad 15 lat, w Ulsterze stale dają o sobie znać zadawnione niechęci między społecznościami protestantów i katolików. Republikanie nadal sprzeciwiają się dorocznym marszom zakonu orańskiego, mającym manifestować dawne przewagi protestantów. Lojaliści uważają się za pokrzywdzonych w związku z odebraniem im dawnej pozycji. Jej symbolem była brytyjska flaga powiewająca stale nad ratuszem Belfastu. Jej ściągnięcie, uchwalone ponad rok temu przez Radę Miejską, stało się zarzewiem zamieszek i wielomiesięcznych demonstracji. Otwarta pozostaje też kwestia, czy brytyjski rząd postąpił legalnie, wydając potajemnie gwarancji nietykalności byłym terrorystom z IRA. Z drugiej strony widać wyraźnie niechęć do ścigania brytyjskich żołnierzy i agentów odpowiedzialnych za nadużycia wobec podejrzanych o terroryzm. Dodatkowo sytuację komplikują spiski rozłomowych organizacji zbrojnych pozostałych po IRA i przetrwanie bojówek protestanckich. Obie strony stosują brutalne samosądy na pospolitych przestępcach, a protestanci uprzykrzają też życie imigrantom, w tym z Polski. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Już teraz mówi się o wielkim sukcesie. Film Ida Pawła Pawlikowskiego został nominowany do Złotych Globów w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Również w tej kategorii jest polskim kandydatem do Oscara. Złote Globy to tylko nieco uboższy krewny Oscarów. Otrzymanie statuetki w kształcie pozłacanego globusa jest ogromnym wyróżnieniem. Dla debiutantów jest znakiem, że oto filmowy show biznes namaścił ich na przyszłe gwiazdy. Dla weteranów sygnałem, że ich oscarowe szanse wzrosły. O przyznaniu nagród decyduje prestiżowe Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, w którym, wbrew nazwie, nie zasiadają dziennikarze, a osoby cieszące się wpływami w Hollywood. Coroczne nominacje tradycyjnie ogłaszane są wcześnie rano, kiedy Nowy Jork dopiero się budzi do życia, a Los Angeles jeszcze śpi. Tego poranku wśród nominacji po raz pierwszy od 20 lat znalazł się polski film Ida Pawła Pawlikowskiego. Polska kinematografia ma szansę na sukces, bo Ida idzie jak burza. Ostatnie laury przyznane zostały polskim twórcom kilka dni temu przez Stowarzyszenie Krytyków Filmowych Los Angeles, a do ceremonii wręczenia Złotych Globów zostały 2 miesiące. Dla Polskiego Radia Magda Gacyk, San Francisco. To był serwis Trójki. Teraz sport. Krzysztof Łoniewski. Zostaną w mistrzostwach, czy spakują manatki? Nasze piłkarki ręczne właśnie teraz grają z Rosją w ostatnim meczu grupowym w Mistrzostwach Europy. Tylko wygrana pozwoli Polkom zostać w turnieju. Po pierwszej połowie jest dobrze, nasze dziewczyny wygrywają 13-11. Szczypiornistki potrzebują wygranej, piłkarzom Legii wystarczy remis do zajęcia pierwszego miejsca w tabeli grupy L w Lidze Europy. To dość ważne, bo w losowaniu pary 1/16 finału byliby rozstawieni. Dodajmy, że awansu są już pewni, tak jak i Trabzonspor, z którym dziś spotkają się przy Łazienkowskiej. Zagramy o pełną pulę, zapewnia bramkarz Legii Duszan Kucjak. Widzimy po to, żebyśmy wygrali, bo to jest też ważne, chcemy zdobywać punkty. Tam nie ma o tym, że my gramy na remis, ale też wiem o tym, jeżeli nie stracimy bramkę, to jesteśmy pewni pierwszego miejsca, jestem tego świadomy. W meczu w Trabzonie 1-0 wygrali legioniści. Dziś o wygraną może być trudniej, bo przy Łazienkowskiej z wiadomych powodów nie będzie kibiców, a do tego Trabzonspor po zmianie trenera dostał wiatru w żagle i wygrywa mecz za meczem. Początek spotkania w Warszawie o 21:05, transmisja w TVN Turbo i w Kanale Plus. To żadna niespodzianka. Fernando Alonso, tak jak przypuszczano po odejściu z Ferrari, w przyszłym roku będzie ścigał się w Mistrzostwach Świata Formuły 1 w zespole McLarena. Drugim kierowcą tego teamu będzie bez zmian Jenson Button. Teraz sporty zimowe i odwołane zawody Pucharu Świata w biegach i skokach narciarskich. Organizatorom imprezy biegowej zaplanowanej na następny weekend w La Clusa szyki pokrzyżowała pogoda. Na miejscu śniegu szukać ze świecą. Jeżeli chodzi o Puchar Świata w skokach w Libercu na początku lutego, to tu organizatorzy nie podołali wyzwaniu finansowo. Podołały za to wyzwaniu sportowemu nasze tenisistki stołowe. Natalia Partyka i Katarzyna Grzybowska awansowały do półfinału prestiżowego turnieju Grand Finals World Tour w Bangkoku. W ćwierćfinale gry deblowej ograły Ai Fukuhara i Misako Wakamie, choć faworytkami były Japonki, o czym przypomina Grzybowska. Bardzo się cieszymy, że wygrałyśmy, tym bardziej, że nie byłyśmy faworytkami. Wcześniej grałyśmy z nimi na Pro Tourze w Czechach w półfinale i przegrałyśmy 3-1, ale też po walce, dlatego wiedziałyśmy, że tutaj mamy spore szanse z nimi na wygraną. No i udało się i to nas bardzo cieszy. Nas, kibiców, też, byle podobnie było w meczu półfinałowym. Przypomnę jeszcze, że w meczu Polek z Rosjankami w Mistrzostwach Europy po pierwszej połowie lepsze nasze dziewczyny prowadzą 13-11. Nie ma śniegu w Libercu, trzeba poprosić Henryka, on dzisiaj znalazł sporo śniegu. Dla Kluza nie ma śniegu. A w Libercu? A, nie ma pieniędzy. No to już gorzej. Jeśli chodzi o to, co ja mam dla Państwa, to śniegu też nie mam. Chociaż troszkę na wschodzie może spadnie, to będzie głównie śnieg z deszczem, a na zachodzie deszcz ze śniegiem i deszcz. Tak będzie dziś w nocy, temperatura od minus 3 stopni na wschodzie do plus 3 na zachodzie. Jutro deszcz będzie padał na północnym zachodzie i północnym wschodzie, czyli w północnym pasie, najłatwiej powiedzieć. Zaświeci słońce za to w centrum i na wschodzie kraju. Bardzo się cieszymy. Temperatura jutro powyżej zera. 1 stopień w Zakopanem to miejsce najchłodniejsze, a najcieplej w Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu plus 5. Trójka. Program trzeci. Nie, plus 5, powtórzę, bo może ktoś źle zanotował. A my dziś, pan się interesuje szachami w ogóle, panie Piotrze? Tak, ja często gram takie błyskawiczne nawet. Chciałem powiedzieć, że w studiu pojawił się właśnie czarny hetman. Zakatarzony czarny hetman. Czarny hetman, chociaż właściwie... Jeszcze raz, kto? W studiu pojawił się czarny hetman. Ale my dla odmiany, panie hetmanie, dziś białym pionem ruszymy na G4 i to jest ruch, którego się nikt nie spodziewał. Patataj, patataj. Pionem. Jaki odgłos wydaje pion? No to... Pionowy. A propos tych nazwisk, które Krzysztof czytał przed chwilą, przypomnij, co to było? Znaczy, kto to był, przepraszam? Ai Fukuhara i Misako Wakamie. O. Ja kiedyś na Torwarze prowadziłem taki bardzo, jako speaker, bardzo silnie obsadzony turniej tenisa stołowego z całego świata. Przyjechali zawodnicy. I takie imprezy prowadzisz czasami? Ale to było naprawdę dawno temu. Chodziło o to, żeby zapowiedzieć, kto z kim będzie grał, zaprezentować w przerwie meczu muzykę i ewentualnie publiczność uciszyć przed serwisem. Znaczy przed serwem, to się tak chyba mówi. Może być serwis. Może być serwis. I w pewnym momencie wskazano nam, gdzie siedzą przedstawiciele ambasady chińskiej. Aha. I w momencie, kiedy ja wymawiałem te nazwiska, to widziałem, jak im pracują ramiona. Także warto było. Ten dialekt mandaryński masz opanowany lepiej niż kantoński. Odmówiono ci wizy wjazdowej potem do Chin? Nie starałem się, ale pewnie byłby kuczak. A wyciszysz się przed serwisem? Zdążysz? Bo to jeszcze 48,5 minuty. Proszę. Piotr Telmach za chwilę z państwem. Ja do tych nazwisk egzotycznych dodam kilka polskich. Elżbieta Malinowska.

Cloud Nothings, bo jakoś tak brudno, zdecydowanie alternatywnie, no to niech będzie na początek. 18 minut po godzinie 19, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do wymiany myśli niepospolitych albo pospolitych. Ważne, żeby głównie było o muzyce, no i też gdzieś tam powinienem Państwu mignąć na Facebooku, jeżeli ktoś w trakcie słuchania radia sprawdza sobie nasze i prywatne, i trójkowe witryny. Tam właśnie na tym portalu. To co teraz? Kilka dni temu na antenie Trójki premiera, z której się, właściwie prapremiera, z której się bardzo ucieszyłem, bo płyta będzie w 2015 roku, a to jest utwór, który wszystko pilotuje i można go usłyszeć i można się nim zachwycać tylko poprzez antenę Trójki do momentu, aż nie pojawi się do niego teledysk, a to jeszcze trochę potrwa. A więc nie lubię się jakoś specjalnie ścigać, nie lubię używać tego słowa, ale mamy wyłączność absolutną. Drive Alone, czyli Piotr Maciejewski, Not Here at All, jego nowa piosenka. I felt it coming for the first time. I felt it coming for the first time. I felt it coming for the first time. But now I'm still a fucked up kid. I felt it coming for the last time. I felt it coming for the last time. I felt it coming for the last time. Possibly a bad last week. So why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat about it for the first time? I thought about it for the first time. I thought about it for the first time. And now it's a little out of my head. I think about it all the time now. I think about it all the time now. I think about it all the fucking time now. So what you gonna do about it? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me? Treat me like I'm not here. Why don't you treat me? Płyta już jest gotowa, jeszcze nie ma tytułu. On pewnie, ten tytuł siedzi gdzieś w głowie Piotrka. No ale o wszystkim się dowiemy w swoim czasie. Drive Alone, czyli Piotr Maciejewski, jego projekt, milczał przez 5 lat. Jest, i to jest najważniejsze, Not Here At All. Utwór, który jako pierwszy promuje tę płytę i do momentu, kiedy gdzieś w tak zwanej sieci nie pojawi się teledysk. Do tej piosenki tylko i wyłącznie u nas będzie można ją usłyszeć. Tak umówiliśmy się z artystą i przyznam szczerze, jestem z tego bardzo dumny. 24 minuty po godzinie 19. Co słychać u dziewczyn? Dziewczyny z Dumb Girls, nowa płyta Too True i utwór, który ją otwiera, czyli Cult of Love. Dziwna para, bo teraz najpierw były dziewczyny, teraz będą panowie, kobiety, teraz będą panowie. Pixies, bo to już tylko i wyłącznie panowie z nowej płyty Indie Cindy, z płyty no może już tak ekstra super nie nowej, ale jednak albumu, który mimo tego, co się czasami pisało na jego temat, czy to w internecie, czy w prasie, jednak daje jakieś pojęcie o ich sile melodycznej i umiejętności pisania znakomitych, chwytliwych piosenek gitarowych. No a później nowość z Krakowa, czyli Bad Light District w nowej piosence. Snakes i A Table Leg. Teraz kolejno po sobie. Right next to you. glass and then withdraw. Say some words, I'll write them down. Seal the cup that's deep inside. Snakes are coming to your town in tunnels underground. Some traveling over ground are played for our mistakes. They'll be right next to you. Snakes up against me too. There'll be nothing to do when the rattle shakes. We'll be right back. Michał Smolicki, czyli Bad Light District. To jest taki charakterystyczny klimat. Wydaje mi się, że być może nie są jakoś, czy nie jest ten projekt jakoś specjalnie znany, ale mimo to ma w sobie coś charakterystycznego. Czy to aranż, czy to sposób produkcji, czy sposób śpiewania. Nowy utwór, A Table Leg, no i wcześniej Pixies, czyli Indie Cindy, czyli klasyka. Tyle lat czekaliśmy, tyle się mówiło o tej nowej muzyce Pixies. Tyle razy chcieliśmy, żeby oprócz Bum to Walk, tego dziwnego utworu z 2004 roku, nagrali coś jeszcze i opublikowali to. No i stało się. Najpierw epki, a później cała płyta, właściwie ich program zebrany, program czterech epek zebrany tutaj do wydawnictwa Indie Cindy, Snakes. Archie Bronson Outfit. To ile razy? O nie, ile miesięcy tego nie słyszeliśmy? It was time. Tak, to z płyty wydanej 4 lata temu, Coconut. Tak jest zatytułowany ten album. Zresztą kiedyś mieliśmy okazję spotkać się na OFF Festiwalu z zespołem na scenie grającym i zresztą później byli naszymi gośćmi również przy specjalnym trójkowym stanowisku. Archie Bronson Outfit. Ślicznie. Znaczy ślicznie. To nie jest chyba słowo, które jakoś specjalnie pasuje do tego utworu, ale piękny hałas i piękny brud. Magnetic Warrior. To przed chwilą. No to teraz płyta tygodnia i to jest i film, i muzyka z filmu Hardcore Disco. 22 7/3. Proszę zadzwonić do Bartka Gila. Pytanie najprostsze, jakie może się zdarzyć, albo jedno z. Kto jest reżyserem tego filmu? 22 7/3. Czeka specjalne wydawnictwo, w którym i DVD z filmem, i soundtrack. Jeden z chyba z bardziej, no przynajmniej z nazwy, z odczytywania nazwisk czy nazw wykonawców, jeden z bardziej eklektycznych, z jakim się spotkałem w ostatnich długich latach. To jest jego fragment. Anna German i 2 plus 1 i uwaga Baim i Mary Komasa i Sorry Boys i uwaga Deserter. No to tak mniej więcej jest. Hardcore disco i film, i ścieżka dźwiękowa z tego obrazu w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego. A pierwszy na to pytanie o reżysera, o nazwisko reżysera, odpowiedział Andrzej z Warszawy. Serdecznie gratulujemy. To Sorry Boys, This New World. Utwór z filmu Hardcore Disco właśnie przed chwilą. No to w programie alternatywnym za kwadrans godzina 20. A trochę muzyki pop, wysmakowanej bardzo teraz. Brooklynu z Nowego Jorku. Tam też powstaje taka muzyka. Holy Ghost. I jeszcze wykrzyknik. Czyli taki zespół, taki duet ze swojej pierwszej płyty z 2011 roku. Jam for Jerry. No to jeszcze przed godziną 20 dwa razy. A kiedyś chyba obiecałem, że będę do niego wracał. James Pants w Trójce. Bardzo proszę.